Przewodniczący tak, Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 18 dzień lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rosyjski atak rakietowy na Odessę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie pociski, odłamki spadły na port. Drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. W Brukseli będzie premier. W 20 włoskich miastach najwyższe czerwone ostrzeżenia przed upałem. W Rzymie temperatura przekroczy 40 stopni. Rosjanie w nocy atakowali południe Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Mimo strącenia dużej ich liczby przez ukraińską obronę powietrzną są doniesienia o zniszczeniach. Jak informują ukraińscy wojskowi, Rosjanie wystrzelili 6 rakiet kalibr z okrętów na Morzu Czarnym. Pociski kierowały się w stronę portowego miasta Odessa. Wszystkie zostały strącone. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła też nad obwodem odeskim 21 dronów kamikadze Shahid 136. To maszyny produkowane w Iranie. Kolejne 4 takie drony unieszkodliwiono nad obwodem mikołajowskim. Odłamki strąconych dronów uszkodziły budynki mieszkalne. Co najmniej jeden cywil został ranny. Władze Mikołajowa donoszą z kolei o zniszczeniach w jednym z obiektów przemysłowych miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Odłamki strąconych rakiet uszkodziły infrastrukturę portu w Odessie, ważnego z punktu widzenia eksportu zboża. Atak nastąpił dzień po wygaśnięciu porozumienia zbożowego, na którego przedłużenie nie zgadza się Rosja. W Brukseli drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Spotkanie ponad 50 przywódców, do których przed południem dołączy premier Mateusz Morawiecki, zapowiadano jako sygnał ożywienia w relacjach między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Cieniem kładą się jednak różnice w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kraje unijne stawiają sprawę jasno. Rosyjska inwazja na Ukrainę wymaga potępienia także przez partnerów z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Nasi przyjaciele muszą zrozumieć, że jeśli Rosja przestanie walczyć, to wojna się skończy, a jeśli zrobi to Ukraina, to wtedy przestanie istnieć. Tak mówił premier Łotwy Krisztianis Karinsz, ale Ameryka Łacińska rozkłada akcenty zupełnie inaczej. Popieramy inicjatywy na rzecz natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wynegocjowania pokoju, ale uciekanie się do sankcji i blokad bez ochrony prawa międzynarodowego służy jedynie karaniu najbardziej narażonej ludności. Powiedział prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, który w Brukseli apelował o jak najszybszą finalizację umowy handlowej UE-Mercosur. Karol Darmoros, Polskie Radio. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił w TVP Info, że nie jest zaskoczony dokumentem ujawnionym w najnowszym odcinku programu Reset dotyczącym rozdzielenia wizyt prezydenta i premiera w 2010 roku w Katyniu. Powiedział, że z bliska obserwował grę, jaką prowadził ówczesny rząd i ambasada rosyjska w Warszawie, polegającą na niedopuszczeniu do wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Jacek Sasin, który w latach 2009-2010 był zastępcą szefa kancelarii prezydenta, mówił, że zdziwiło go, że tę grę podjęto tak wcześnie. To jest coś, co się w głowie nie mieści, powiem szczerze, bo rząd, który podejmuje grę z rządem innego kraju przeciwko własnemu prezydentowi, zasługuje na to, żeby nazwać go rządem zdrady. Współautor programu Reset Sławomir Cęckiewicz dotarł do notarki MSZ-u z 30 września 2009 roku, z której wynika, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Jak twierdzą autorzy programu Reset, resort spraw zagranicznych celowo zataił to przed prezydentem. Rekordowe upały spodziewane są dziś i jutro we Włoszech. Na Sardynii i Sycylii temperatura może zbliżyć się do 50 stopni. Dziś w 20 włoskich miastach ogłoszono najwyższy czerwony alarm upałowy, między innymi w Rzymie, Florencji, Palermo, Bolonii i Trieście. Oznacza to, że wysokie temperatury są poważnym zagrożeniem nie tylko dla osób starszych i chorych, lecz także dla wszystkich mieszkańców. W stan pogotowia postawiono ochronę cywilną, służby medyczne i pomoc społeczną na terenie całego kraju. Wczoraj w Rzymie zanotowano 39 stopni Celsjusza, a dziś mają być 43 stopnie, najwięcej w historii pomiarów. Na Sardynii i Sycylii spodziewana jest temperatura powyżej 45 stopni, a w niektórych regionach ma zbliżyć się do 50. Upały mają trwać do końca lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dzieła sztuki antycznej i wczesnorenesansowej wypożyczone z najbardziej prestiżowych muzeów Florencji, Rzymu, Paryża, Londynu czy Waszyngtonu. To czeka na zwiedzających nową wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie. I tematem jest inspiracja, jaką dla artystów wczesnego renesansu stanowiło odkrywane na nowo antyczne dziedzictwo. Rzeźby, rysunki, grafiki, unikatowe rękopisy oraz inkunabuły pozwalają poczuć atmosferę włoskiego Quattrocento, mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. XV wiek we Florencji to jest okres wielkiego przełomu, nawet rewolucji, polegającej na tym, że zupełnie inaczej zaczęto oglądać świat. Rozumiano go zupełnie inaczej, trochę czerpiąc inspirację ze starożytności, a trochę już wcześniej dojrzewając, więc tacy twórcy jak Botticelli, jak Mantegna, jak Bramante, oni wszyscy są reprezentowani na tej wystawie. Wystawę można oglądać do 15 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy miejscami duże i tutaj przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatury od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich i Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty i zachodni, północno-zachodni, a w czasie burz ten wiatr może rozpędzić się do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie we wtorek wyniesie 1004 hektopaskale i będzie powoli spadać. Przed południem. Zaczynamy w takim razie nasze wtorkowe spotkanie już 6 minut po godzinie 9. Witamy się w składzie Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, która program realizuje, Monika Suszek program przygotowała, Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony, a dzień dobry mówi Radosław Nałęcz. Zaczynamy do 12 razem z Państwem. Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, now ease up no matter how hard me try. Big city life, hear my heart have no base. And right now Babylon. Try to forget my pressure, now ease up no matter what. Matafix, Big City Life. Dzisiaj nieco chłodniej. Ja wiem, może to zabrzmieć dziwnie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na słońcu, ale faktycznie w porównaniu z tymi temperaturami, których doświadczyliśmy w ostatni weekend, no to jest odczuwalna różnica. 2 2 7 3. Dzisiaj między innymi w ramach świąt nietypowych Światowy Dzień Słuchania. To w takim razie do radia jak najbardziej pasuje, ale obecnie też chodzi o to w tym święcie, żeby nie dawać niepotrzebnych rad innym ludziom i żeby słuchać ze zrozumieniem. Także dzisiaj, zwłaszcza 18 dzień lipca, nakazuje nam celebrować właśnie ten dzień. Być może słyszeli Państwo jakąś niepotrzebną radę ostatnio, więc można podzielić się nią na antenie. 2 2 7 3. Również w tej kwestii można się do nas odzywać. Podobno wystarczy wysłuchać tego, co druga osoba ma do przekazania i okazać odrobinę empatii, abyśmy poczuli się lepiej i sprawa jest załatwiona. Światowy Dzień Słuchania w ramach świąt nietypowych. 18 dzień lipca jest 199 dniem 2023 roku. Dzisiaj między innymi Arnold, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, Drogorac, ale także Nemezjusz, Nemezy, Robert, Roberta, Szymon, Szymona świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki przekazujemy drogą radiową. Dzisiaj w programie między innymi o muzyce synchronicznej. Ja słyszałem o pływaniu synchronicznym, ale też funkcjonuje takie pojęcie jak muzyka synchroniczna i niedługo o tym Państwu powiemy, ale też w programie pojawi się ekspert od burz, więc to w pierwszej godzinie. Taki jest plan i to nas czeka. 12 minut po godzinie 9, oddział zamknięty już teraz i party. Przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, walą, walą do drzwi.

ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Trójce przed południem o wpływie synchronicznej muzyki na uczenie się i zapamiętywanie. Naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przeprowadzili badania, z których wynika, że dopływ do uszu dźwięków tonalnych, na przykład szum wody, może źle oddziaływać na proces uczenia się. Badacze tłumaczą, że może to być efekt źle dobranych częstotliwości lub zbyt długiego czasu ekspozycji. Jest też możliwe, że za takim odwróconym efektem binaural beats stoi mechanizm, który nie jest jeszcze poznany, a szczegóły opisuje profesor Michał Klichowski, dyrektor Centrum Neuronauki Poznawczej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ekranie wyświetla się taka matryca składająca się z 9 elementów i jednego elementu brakuje. I pod spodem są propozycje i trzeba znaleźć pewne zasady, pewne reguły, które wiążą te obiekty i wskazać brakujący element. Osoby wykonywały w różnych warunkach akustycznych to samo zadanie. Niektórzy wykonywali to zadanie po prostu w ciszy. Natomiast były takie osoby, które w drugiej części zaczynały słuchać różnego typu dźwięków i w zależności od tego, jak długo ktoś wykonywał zadanie, to słuchał poszczególne fragmenty tego utworu. Badanym puszczano wszelkie dźwięki, które w teorii poprawiają koncentrację. Od 4 pór roku Vivaldiego po szum fal i dźwięki deszczu. Głównym obiektem badania były jednak dźwięki określane jako binaural beats, które słyszą Państwo w tle. Wpisują się w nurt ruchu neurohakerów. Do każdego z uszu trafiają dźwięki o różnej częstotliwości. Ta różnica między tymi częstotliwościami, ona ma stymulować pracę mózgu. Dźwięki te stały się bardzo popularne w internecie i są etykietowane jako dźwięki do nauki, dźwięki poprawiające pracę mózgu. Postawiliśmy taką hipotezę, że one nie mają w zasadzie żadnego wpływu. Okazało się jednak, że mają wpływ, tylko że nie pozytywny, a negatywny. Badanie wykazało, że bardziej konwencjonalne dźwięki, które w teorii mają poprawiać koncentrację, takie jak muzyka klasyczna czy dźwięki natury, nie mają wpływu na nasze zdolności poznawcze. Jednak niektórzy z przyzwyczajenia mogą słuchać muzyki przy nauce. Tego ma dotyczyć następne badanie zespołu profesora Klichowskiego. Jest to badanie, które będzie na jeszcze większej próbce badawczej. Staramy się znaleźć różne indywidualne cechy osób, które mogą powodować, że ta osoba jest bardziej bądź mniej podatna na tego typu bodźce. Samo takie przekonanie utwierdzone latami w jakichś doświadczeniach może powodować, że ta osoba może lubić bądź nie wykonywać jakieś zadania poznawcze przy określonych dźwiękach. Jeżeli należymy do osób, które lepiej skupiają się przy muzyce, warto pamiętać o bezpieczeństwie. Jeżeli poziom zakłóceń wokół nas, zakłóceń akustycznych będzie zbyt duży, no to my musimy odpowiednio wzmocnić dźwięk na naszych słuchawkach, żeby można było usłyszeć to, co nas interesuje. Profesor Andrzej Wicher, Katedra Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poziom rozmowy to jest około 65 dB. A jak się zbliżamy do wartości około 80 dB, jeżeli chodzi o poziom dźwięku, który nas otacza, czyli tego hałasu, zaczynamy słuchać muzyki na poziomie około 80 kilku decybeli albo i więcej. Jeżeli poziom dźwięku wzrasta o 3 decybele, energia akustyczna tego dźwięku rośnie dwukrotnie. W tym momencie wchodzimy już w niebezpieczny zakres takich poziomów, dla których czy to będzie muzyka, czy jakikolwiek inny dźwięk, słuchanie tego systematycznie w takich warunkach przez dłuższy czas, przez dni, miesiące, czy też lata, powoduje już nieodwracalne skutki, jakimi są po prostu ubytki słuchu. A tematem zajął się Michał Kowarski. Przypominamy Państwu, że dzisiaj jest Dzień Słuchania. Cieszę się, że jest taki dzień jak Dzień Słuchania. To dotyczy praktycznie wszystkich, bo i słucha uczeń w szkole, i słucha student wykładów, i studenci, i nauczyciele. Wszyscy uczą się jednego, bo to jest ciągła trwała nauka. Słuchania. No i pasuje kulał do radia, prawda? To w takim razie posłuchajmy. Leny Krawic przed nami. 2 2 7 3. Jeżeli mają Państwo ochotę do nas się odezwać, będzie nam bardzo miło. 25 minut po 9. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład premierowy smartfon Realme 53. Szybkie ładowanie, złoty. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Sylwia Zadrożna, dzień dobry, czas na informator ekonomiczny. Tak, zapraszam. Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów na Mazowszu. Zatrzymano 11 osób, 9 na gorącym uczynku, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. W wyniku prowadzonych czynności na terenie powiatu otwockiego funkcjonariusze Mazowieckiej i Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji w hali magazynowej znaleźli linię do produkcji papierosów, a także tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy. Gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, szacowane straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 15 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono zarzuty karne skarbowe. O ponad 40% wzrosła w ciągu ostatniego roku zdolność kredytowa Polaków. Największe emocje budzi dziś jednak kredyt z budżetowym dofinansowaniem. Jest on znacznie tańszy niż standardowa hipoteka, a do tego osobom z dochodem na poziomie średniej krajowej banki są skłonne pożyczyć nierzadko nawet 500 000 złotych, mówi Oskar Sękowski, analityk rynku nieruchomości. Pytaliśmy banki o to, jakim dochodem musiałby się pochwalić singiel, który mieszkając w mieście wojewódzkim chciałby zaciągnąć 30-letni kredyt na 500 tysięcy złotych. Efekt tego jest taki, że dwie instytucje zadeklarowały, że 500 000 taniego kredytu są w stanie udzielić singlowi z dochodem na poziomie od 5300 do 5500 złotych netto. To trochę tylko więcej niż wynika ze średniej płacy w przedsiębiorstwach. Jeszcze ciekawiej prezentuje się sytuacja rodziny trzyosobowej, w której oboje rodzice pracują. Gdyby chciała na 30 lat pożyczyć 600 tysięcy złotych, to większość banków wymagałaby od nich dochodu netto na łącznym poziomie około 9 tysięcy złotych. Banki w oczach społeczeństwa pozostają liderem zaufania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Tak deklaruje prawie połowa ankietowanych. Blisko 3/4 badanych uważa z kolei, że to na bankach spoczywa główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo aktywów. A 59% ogółu respondentów jest skłonnych dopłacić, aby zwiększyć środki ochrony finansowych usług elektronicznych. Mówi Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Nie ulega wątpliwości, wiadomości, że nawet najlepsza infrastruktura, największe nakłady finansowe przeznaczane przez banki na różnego rodzaju zabezpieczenia bankowości elektronicznej nie pomogą, jeżeli klienci nie będą także stosowali się do określonych zasad i przede wszystkim dbali o te elektroniczne klucze do banków. Powinniśmy pamiętać o tym, aby przestrzegać te najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa, a więc dbać o hermetyczność swoich danych wrażliwych, właśnie loginów i haseł do bankowości internetowej. Oprócz banków jako liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa Polacy postrzegają firmy technologiczne i służby mundurowe. Tanieją borówki i maliny, ale drożeją truskawki, bo kończy się na nie sezon, mówią eksperci rynku rolnego w Broniszach. Kilogram borówek kosztuje obecnie 12-16 zł, ale ceny będą jeszcze spadać. Rynek malin ze względu na przerwy w dostawach jest obecnie bardzo niestabilny. Cena tych owoców waha się między 12 a 25 zł za kilogram, ale z uwagi na to, że w najbliższym czasie coraz więcej odmian malin będzie dojrzewać, spodziewany jest spadek cen. Na rynku pojawia się także coraz więcej porzeczek, do tej pory uprawianych hobbystycznie w domowych ogródkach. Ceny tych owoców wahają się od 6 do 10 zł za kilogram. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. 34 minuty po dziewiątej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu, którym zajęliśmy się w pierwszej półgodzinie programu, czyli do wpływu synchronicznej muzyki na uczenie się i zapamiętywanie. Tutaj słyszą, że szum woli wpływa negatywnie na proces uczenia się. To już wiem, dlaczego matury nie zdałem. Uczyłem się nad potokiem. Ale no, nigdy nie jest za późno na naukę, prawda? To też jest takie powiedzenie, no, o którym można się pocieszyć akurat w tej sytuacji. No, ja jestem trochę zaskoczony, że ten szum wody czy szum potoku może faktycznie jakoś się rozpraszać do tego stopnia, że można nawet nie zdać matury, tak jak słyszymy w tej historii. Ale to tak pewnie z przymrużeniem oka. Dzisiaj też dzień słuchania, no i w tej sprawie również można dzwonić. 2 2 7 3, a za chwilę o burzach. Just Polskiego Radia. Chcę papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze, tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Goja, Zgaś papierosa i odejdź. To jest utwór, który znajdą Państwo między innymi w ramach listy przebojów programu trzeciego i na ten utwór można głosować na naszej stronie, ale też w aplikacji. Jest z nami pan Piotr Szuster ze Stowarzyszenia Łowcy Burz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Lipcowym upałom towarzyszą wyładowania atmosferyczne, czyli burze. Przed chwilą ustaliliśmy, że to jest szczyt sezonu, czyli wszystkie osoby, które się interesują właśnie tematem, no, mają pełne ręce roboty, mówiąc trochę metaforycznie, czyli dzieje się dużo na niebie i również państwo mają sporo różnych ciekawych przemyśleń, ale też, no, nie wiem właśnie jak to nazwać, czy są to znaleziska, czy są to pewnego rodzaju zdobycze, jeżeli uda się upolować burzę, w jaki sposób podejść do tego tematu fachowo? Raczej to są zdobycze, które sprawiają osobom zainteresowanym tym tematem bardzo dużo satysfakcji. Niejednokrotnie, aby taką burzę wyłapać, trzeba przejechać setki kilometrów, odczekać, wykazać się dużą cierpliwością. I gdy dobrze zaprognozujemy dokładny obszar wystąpienia burzy i udamy się w to miejsce, wykonamy dokumentację fotograficzną. Jeszcze ta burza będzie miała duże walory artystyczne i estetyczne, no to sprawia to niesamowicie dużo satysfakcji. Żeby uprawiać to hobby, to zainteresowanie, trzeba mieć bardzo dużo czasu i bardzo dużo samozaparcia, bo wielokrotnie dochodzi do takich sytuacji, w których ktoś źle wytypuje obszar, w którym będzie chciał ścigać tą burzę, albo burza okaże się no niezbyt estetyczna, no i przychodzi rozczarowanie. Ale to są już teraz przypadki rzadkie. No właśnie, bo właściwie panowie polują na burzę, tak można powiedzieć, prawda? Że to jest tak, że to nie burza nas, a my burzę, w tym sensie właśnie wytypowania, gdzie do tego zjawiska dojdzie, ale też gdzie to zjawisko będzie no, najbardziej atrakcyjne wizualnie, jak rozumiem. No tak, no staramy się łapać te burze w takiej fazie wczesnej dojrzałości, kiedy jeszcze te struktury są wydzielone, odseparowane od siebie i w miarę wyraźne. No, nie chodzi tutaj o złapanie takiego klastra burzowego, który jest zlany i w zasadzie przypomina jedną szarą masę z opadem deszczu albo deszczu z gradem, tylko to muszą być wyraźne struktury i do tego, aby to złapać, trzeba bardzo dobrą prognozę napisać, potem jeszcze rano przed wyjazdem ją sprawdzić i udać się na miejsce, gdzie spodziewamy się rozpoczęcia całej zabawy. Tak bym to nazwał. Mhm. A potem już trzeba dobrze ustawić swoje położenie względem tej burzy, tak aby można było bardzo ładne struktury udokumentować. Co jest jakby brane pod uwagę, jeżeli ktoś ma ochotę ocenić burzę? Właśnie liczba błysków, piorunów, jakby spektakularność tego zjawiska. Czy jest taki ranking, którym można się kierować? No staramy się na początku przynajmniej, jeszcze zanim te burze wystąpią, w momencie opracowania prognozy, oszacować pewne wartości termodynamiczne, kinematyczne, również te, które parametryzują ilość pary wodnej w powietrzu, bo to wiele może ważnych, istotnych informacji przynieść. Natomiast gdy już łowimy, takim pierwszym sygnałem do tego, czy burza jest dobra, jest jej sygnatura radarowa. Tam widać poszczególne struktury, które mogą towarzyszyć silnym zjawiskom i pokazują, jaka jest kondycja tej burzy. Oczywiście dane z detekcji wyładowań atmosferycznych, jeżeli taka burza generuje dużo wyładowań i jest to w miarę stabilne, no to też może być to czynnik, który będzie faworyzował jakąś komórkę burzową, tak aby się pod nią ustawić i próbować ją dokumentować. A ile mamy czasu od momentu odebrania tego sygnału po dostanie się na to miejsce docelowe? Bo też przed wejściem na antenę rozmawialiśmy chwilę i mówił pan na przykład, że ostatnio był pan w Czechach, żeby upolować taką burzę. No tak, byliśmy w Czechach dwukrotnie, byliśmy również na Słowacji ostatnio. No to zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem chcemy się wybrać, tak? Bo jeżeli sobie zaplanujemy to w sposób odpowiedni, to możemy mieć nawet kilka godzin dostępnego czasu. Mhm. Nie warto wyjeżdżać na ostatnią chwilę, bo to potem człowiek pracuje w pośpiechu. Pośpiech na drodze nie jest rzeczą wskazaną, bo to, że tak powiem, sprawia pewne zagrożenie, więc staramy się wyjeżdżać z dużym wyprzedzeniem, ustawić się i po prostu czekać. Ale w niektórych przypadkach to może być i nawet 20 minut, aby zmienić taką pozycję. Rozumiem. Błyski i grzmot to efekt rozgrzenia strumienia powietrza, po którym wędrują ładunki, oczywiście powstają pioruny. Jest to zawsze, zwłaszcza na zdjęciach, bardzo spektakularne. Proszę powiedzieć, czy w stowarzyszeniu jest ktoś, kto kiedyś bał się burzy i dzięki polowaniu na burzę udało się ten strach okiełznać? Z tego, co się orientuję, to były takie osoby, natomiast opanowały swoje emocje właśnie obserwując burzę w tak zwanych kontrolowanych warunkach. Wiedząc już teraz, rozumieją te procesy, które zachodzą wewnątrz chmury burzowej i w trakcie przepływu tego prądu przez atmosferę i mogą to w miarę bezpiecznie robić. No już posiadają też doświadczenie, więc wiedzą, że ta wiedza nie jest bez poparcia w dowodach, więc trwa to już kilka w niektórych przypadkach kilkanaście lat, więc sądzę, że udało się okiełznać ten strach. Natomiast wydaje mi się z obserwacji, że często takie osoby, które boją się łuży, boją się po prostu grzmotów, czyli po prostu głośnych dźwięków. No i można się oswoić z takimi dźwiękami. Chociażby kiedyś jednej influencerce, która rozmawiała ze mną na ten temat, poleciłem pójść na strzelnicę. Nawet nie musi strzelać, tylko tam jest tyle takich nagłych, głośnych dźwięków dochodzących z różnych stron, że po prostu po pewnym czasie się do tego przyzwyczai. No to jeszcze tak na koniec rada od praktyka. Panie Piotrze, co robić w czasie burzy? Gdzie bezpiecznie ją przeczekać? No najlepiej byłoby przeczekać ją we własnym domu albo w pracy, bo to zazwyczaj człowiek znajduje się w domu albo w pracy. Jeżeli już jest gdzieś na zewnątrz, to trzeba szukać w miastach jakichś budynków użyteczności publicznej albo kawiarni, tam gdzie możemy wejść. Wiadomo, no, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to tak w trakcie podróży na przykład najbezpieczniejszą formą schronienia jest samochód, tak? Bo nie mam ryzyka porażenia wyładowaniem atmosferycznym, poza tym on też ochroni od tych czynników środowiskowych, tylko trzeba ostrożnie jechać. No ale jeżeli nawet nie możemy schować się w samochodzie, a jesteśmy gdzieś na przykład w szczerym polu, to nie chowamy się pod drzewami, nie chowamy się pod masztami ani innymi obiektami, tylko trzeba przykucnąć, złączyć stopy, no i słonić głowę rękoma. I to jest taka w miarę bezpieczna pozycja, którą możemy zastosować. W górach powinniśmy zejść z grani, zejść ze szczytów. Najlepiej, jeżeli mamy na to czas, udać się do schroniska, ale jeżeli nas złapie gdzieś po drodze, to położyć sobie jakiś plecak pod stopy i przybrać taką samą pozycję, czyli złączyć stopy, przykucnąć i osłonić głowę rękoma. Jeżeli jesteśmy w akwenie wodnym, pływamy łódką, to najszybciej zacumować, ponieważ fale, no już mamy takie przypadki w Polsce, że po prostu te łodzie się wywracały. Więc najlepiej jest zacumować. Jeżeli pływamy sobie normalnie, na przykład kraulem albo jakimś innym stylem w zbiorniku wodnym, to jak najszybciej wyjść na brzeg i schować się w bezpiecznym miejscu. Dziękuję pięknie za te wszystkie rady. Naszym gościem był pan Piotr Szuster ze Stowarzyszenia Łowcy Burz. Dziękuję bardzo.